projekcie Bass Sisters Orchestra, który tu akurat na płycie się nie znalazł, ale to też jest fajny rozdział. 2006 rok i nagranie Imitacja. W ometkowanym świecie, ona czuje się w nim jak wódce Piker w toalecie, bo ona ma style jak TVN, w jednym palcu każdy trend, co otwiera drzwi na salony typom typu młody wilk. Chwyta metki, ogląda logo, czy w kółku ma R. Nieważne, czy wygodne, czy ciśnie jak cierń. Ważne, czy sprzedaje się jak prostytutka, czy jest to bestseller. Logotypy zbiera jak znaczki w klaserze. Logotypy ciągną jak magnes, bo to ważne, żeby mieć logo. Stać dumnie wyprostowane, a nie garbić się jak Quasimodo. Oto nowy model, co jak partytura, rodzi się w bólach. Dbać o niego, pieścić, karmić jak Tamagotchi. Węszy szukać tego, co trendy, a nie tego, co przeminęło jak Jarocin. I kiedy on sznuruje swe buty, ona zerka na metkę, prześwietla ją jak rentgen. Bo najgorsze zło na świecie to tanie imitacje, kreacje bez logo, które się wożą, się noszą na byle kim jak Basinger. Więc nie ma happy endu jak w jakimś tanim filmie. Hej! Ona ma złote te serce, które ma logo na metce. Imitacje ona nie zechce. Ona ma złote te serce, trzyma je w portmonet. Imitacje ona nie zechce. Ona ma złote te serce, które ma logo na metce. Imitacje ona nie zechce. Tanich imitacji, imitacji, tanich imitacji, imitacji, tanich co? Tanich imitacji, imitacji, tanich imitacji, imitacji, tanich imitacji. Chłopaki marzyli oni nocami pod kołdrami, palcami jak origami przerabiali temat, bijąc kolejne rekordy jak Marianna Rokita. Robili to w myślach non-stop jak na winylowych płytach. Klei się blend, znamy ten trend. Dolce Gabbana, Sonia Rykiel, zawsze w firmowych sklepach, nigdy w komisie. Całe życie słodkie jak kisiel. Wyznaczać trend jak kierunek kompas, jak Alcatraz, nie ma ucieczki, bo na śni jak CD, jak $1000. A oni bladzi jak podróbki z Tajwanu. Ona ma złote te serce, które ma logo na metce. Imitacje ona nie zechce. Ona ma złote te serce, trzyma je w portmonet. Imitacje ona nie zechce. Ona ma złote te serce, które ma logo na metce. Imitacje ona nie zechce. Tanich imitacji, imitacji, tanich imitacji, imitacji, tanich. Tanich imitacji, imitacji, tanich imitacji, imitacji, tanich imitacji. Trwa gala, latele, kamery, The Winner i szpachowate mery. Ze złotą kartą w kieszeni, jak na loterii trafił jej się los. Pan wielki logotyp ma Made in Boss, wzięty pod włos. Ona dmucha mu w kaszę, przeciąga się zgrabnie, gdy on podejmuje wypłatę. Bo ona kocha banknoty, tuli je liże. Czuję ich zapach, gdy tylko jest bliżej. Bo on potrzebuje filtru, by móc tu głową sięgać wyżej. I happy end jak w jakimś tanim filmie. Ona zgarnie spadek, gdy ona serce kipnie. Taki numer wytnie jak cenzura, słowo chuj. Byle mieć nowy firmowy glamour strój. Ej. Byle mieć nowy firmowy glamour strój. Ona ma złote te serce, które ma logo na metce. Imitacji ona nie zechce. Ona ma złote te serce, trzyma je w portmonet. Imitacji ona nie zechce. Ona ma złote te serce, które ma logo na metce. Imitacji ona nie zechce. Tanich imitacji, imitacji, tanich imitacji, imitacji, tanich co? Tanich imitacji, imitacji, tanich imitacji, imitacji, tanich imitacji. Rok 2006. I powoli zmierzamy już w kierunku, znaczy uciekamy od rapu i zmierzamy w kierunku już innej troszkę muzyki. Znaczy tutaj było bardzo hip-hopowo tak naprawdę. Tak, no. Jeszcze, a mnie się wydawało, że ta płyta była już taka trochę inna niż te wcześniejsze. No nie, ja właśnie mam to, że jest bardzo hip-hopowa. Jeszcze Piątek 13 to są takie nasze ostatnie ostatnie rzeczy, które robiliśmy. O, teraz twój telefon zadzwonił. Nie zadzwonił, tylko zawibrował. Zawibrował, tak. Widzisz, cały stół pani, się pani Ewa tam aż spojrzała na nas bardzo groźnie, tak. Nie odwracaj się lepiej. Dobra, wiesz co, jakby jeszcze gdzieś tutaj będę... Do kieszeni schowaj i to jest tak, to będzie dobra opcja. To jest też dobry okres, bo Piotrek doczekał się wtedy swojego studia. Znaczy też Piotrek dzielił razem z Envim studio, ale doczekał się swojego sprzętu, swojego sposobu miksowania już takiego 100%-owego. Zaprzyjaźnił się też z Jackiem Gawłowskim, który masteruje nam płyty od chyba właśnie tej płyty tak naprawdę. Więc nad wszystkim panowaliśmy od płyty Piątek 13 sami w 100%. No i to jest taka zapowiedź gdzieś pewnie tak, pożegnania z gadaniem, z rapowaniem, no ale przecież jeszcze heavy metal jest bardzo rozgadany. No i Zwierzę bez nogi, czyli taki nasz prezent, to był chyba na 15 lat, gdzie przypominaliśmy tego, to wszystko, czego, bez czego by nas nie było na scenie, no, czyli Beastie Boys, Rap Quest, The La Soul, Common i tak dalej, i The Roots na przykład, no. Więc nie, no, jeszcze jest troszkę tego gadania. Tu też jest znakomity chórek, bo tutaj z tego, co pamiętam, krzyczał też i Macio Moretti, i Envy, wszyscy, którzy się tam napatoszyli w studiu. Tak, to są zawsze takie spontaniczne sytuacje, są bardzo piękne. Panowie, panie, pozwólcie, że przedstawię. Pan F, hrabia miód, cud, unikat jak numer PESEL. Szanowne panie mówią, nie zdarzałeś się jak mój domowy PESEL. A to moje dosje, więc wiesz już skąd ten pośpiech. Tak pracuje PR, filar, co biznes w garści trzyma. Wiwat, wiwat, pan F, a nie Marcinkiewicz premier. Ja to wierzę, dziecko leciutkie jak piórko, jak balon nasierpnięty helem. Pan F, ale nie zmaryjon. Jeden na milion, płonie. Gdzieś w centrum Warszawy, duże dziecko, co taki ma nawyk, że strzela serio skojarzeń jak karabin. Kiedyś w zerówce mały czwany łobuz, co mówi przepraszam, gdy narobi smrodu. A nie prymusik, synek mamusi, nie omnibusik, co kabluje donosi. By wśród grona belfrów zdobyć podziw, dziś dzieciaki witają się w zerówce, elo ziomek. Chcą być raperami, siedzieć non-stop na ławce gdzieś przed domem. Bladzi od ekranów jak trupy, nasiąknięci sensacją jak ekranów pupil. Non-stop całą dobę jak TVN24. A tam świat elit krwawy jak Mary, świat inwektyw jak Rutkowski detektyw. Podupada na zdrowiu. Czy to ja nic nie rozumiem, czy oni zwariowali? Czy ja jestem dziecko, a oni tak dojrzali? Mamy granaty w ustach, co mogą nam wypalić? Powiedzcie ludzie, jesteście gotowi? Zimne nerwy, a serca jak prodiż. Duże dzieciaki, mali chuligani. Granaty w ustach mogą nam wypalić. Powiedzcie ludzie, jesteście gotowi? Zimne nerwy, a serca jak prodiż. Duże dzieciaki, mali chuligani. Granaty w ustach mogą nam wypalić. Ogromny tornister z Piotrusiem Panem, kluski lane, serca z marcepanem, mycie zębów upierdliwe jak remanent. Gumy turbo to był na to patent. Halo, halo, przez walkie-talkie, skoki przez kotła, pierwsze kapsle, wyścig pokoju na wersalce, sentymenty takie tam. Bączki, saletry odpalam sam, to ja pan wieczny dzieciak. Z plecakiem większym niż worek w ręku dziś. Świat duplo Kindy Landów, a nie pana tiktaka i pewexów. Tęczowy music box to był obciach. Beastie Boys, Sonic Youth, naszywki na kostkach. Kostki to plecaki. Bestseller na rynku jak polski hydraulik. Popatrz na te gadające głowy. Skowy dla niewody, kłody pod nogi. Ja wolę Kindy Landy, sentymenty gorące jak prodisz. Nie czytam gazet, nie oglądam telewizji. Jak tam spojrzę przez ramię, to nie mogę się nadziwić. Czy to ja nic nie rozumiem, czy oni zwariowali? W ustach mamy granaty, co mogą nam wypalić? Powietrze, ludzie, jesteście gotowi? Tak, tak, jesteśmy gotowi. Zimne nerwy, a serca jak prodisz. Duże dzieciaki, mali chuligani. Tak, tak, jesteśmy gotowi. Granaty w ustach mogą nam wypalić. Powiedzcie, ludzie, jesteście gotowi? Tak, tak, jesteśmy gotowi. Zimne nerwy, a serca jak prodisz. Duże dzieciaki, mali chuligani. Pan wieczny, duży dzieciak, z tornistrem na plecach. Dzieciaki krzyczą za mną. Rozpięty ciul, co tak się podnie? Kickflipy z 80, no slajdy na ławkach. Bez prawa do koloru, co wiązało ręce jak bezpieczeństwa kaftan. Pierwszy kolorowy telewizor stanie. O, za chwilę dalszy ciąg programu. Cudowne lata, strachy na lachy. Z deskorolką pod pachą, mały człowiek, chudy jak patyk. Proszę tu nie jeździć, bo hałas jak na produkcyjnej hali. Oni mają paragrafy, a my mamy granaty w gębie, które mogą nam wypalić. Szemrane typy, co chcą oczyścić nam morale. Znowu wmawiać, że kolorowe znaczy szare. Dzielić nas jak nigdy dotąd. Leczyć swe kompleksy, ja mam tego potąd. Czy to ja nic nie rozumiem, czy oni zwariowali? My mamy granaty w ustach, co mogą nam wypalić. Powiedzcie, ludzie, jesteście gotowi? Tak, tak, jesteśmy gotowi. Zimne nerwy, a serca jak prodisz. Duże dzieciaki, mali chuligani. Granaty w ustach mogą nam wypalić. Powiedzcie, ludzie, jesteście gotowi? Zimne nerwy, a serca jak prodisz. Duże dzieciaki, mali chuligani. Granaty w ustach mogą nam wypalić. Tu z kolei też bardzo egzotyczny chórek, a to akurat dzieciaki naszych znajomych. Ja wtedy jeszcze nie miałem dzieci. No. Aha. Taki był kiedyś okres. A tak a propos, to pamiętasz czasy małego WW? Co, słabo dosyć, bo pamiętam to, że ja byłem wtedy totalnie zakochany już w Beastie Boys i między innymi podejrzewam, dlatego tata też się złapał na rapowanie, na te bębny, które napędzają utwór Mały WW. Natomiast sam ja tam nie krzyczałem, ja zrobiłem tylko obrazek. Mhm. Ja już byłem za poważny, mi się wydawało, że co to za piosenki poważne dla dzieci. No, a ile ty wtedy lat miałeś? No, chyba z 10 na to człowieku. No. Jak mogłeś i słuchałeś Beastie Boysów? Tak, tak. Ja bardzo wcześnie słuchałem Beastie Boysów. Później ich porzuciłem na chwilę dla heavy metalu. O tym jest następna właśnie płyta. A później znowu się okazało, że heavy metal robi Rick Rubin, czyli ten sam człowiek, co Beastie Boys. Był zespół Anthrax, który łączył to z Public Enemy. Nie, no, ogólnie się wydaje, wiesz, że tak nieprzystające do siebie kierunki. No to jednak jest muzyka, to jest dialog cały czas. No i przez to, że Stany Zjednoczone są taką kulturową mieszanką, to ja nie widzę problemu słuchać, wiesz, z jednej strony nawet Bacha, później Sonic Youth, a później Slayera, a na samym końcu Stevie Wondera z tym. Też z nie mam żadnego Boys. Problemu no właśnie, z tym, no, świetnie, ale powiem ci, że zastanowiłem się, co ja robiłem i czego słuchałem, jak miałem 10 lat. To kiedy miałem 10 lat, to grałem na skrzypcach i słuchałem Grażyny Bacewicz. No to widzisz, to też miałem świetnie, bo ja miałem jeszcze, no wcześniej jak miałem 6 lat, to słuchałem Technotronic oczywiście, bo musiałem mieć. Mój brat był fanem Mini Vanilli, no bo to, wiesz, no szkoła ma swoje prawa, trzeba było nadążać nad tym, co się dzieje. Mi się w ogóle wydawało, że Technotronic to jest rap kiedyś, bo muzyka dyskotekowa świetnie się jakoś tak próbowała wczepić w rap i powstawało tam no, różne wynalazki, takie ICMC były jakieś, to strasznie było... ICMC, tak. To nie było poważne, to było jakieś takie poprzebierane, ale wiesz, no tak było. Moni no. Love na przykład była taka też, raperka. Też takie było, Leila Kay, coś takiego. Ale ona zrobiła utwór Shame, który jest wykorzystany, sample tak, z Naila Rogersa, z Chica. Tak, i to dlatego to było takie popularne. Ale wróćmy do twoich nagrań. Mamy rok 2006. Nerwy jak druty mam, cham ten wózek jak syzyfkami sam, bo harmonogram napięty mam, a więcej na ręku mam włosów czarnych jak Zawisza. Nie mam wykształcenia wyższego niż wyż, niskie mam jak nisza. Pcham słowa jak warzywa w kuskus, kiedy luksus to dobry ryż. Rośnie brzuch jak czynsz, ja wbijam mrowisko, kipuję jak kupunktura. Kiedy słyszysz mój repertuar, biwa prawa na stojąco jak pisła. Odciąłem pępowinę ciach, dawno ładnych parę lat wstecz jak bieg. Inni kształcą się nauczonych, innych wkręcił biały śnieg, co w nosie dynda. Inni w garniturach, krawacie, cały etat zagranicznych firmach. Zamiast osłupieć stóp, tak jak kurnik drób, ja zapełniam klub, to ja hrabia miód, raz trup, hrabia bla bla bla. Mam zapisane na plakietce, wiesz. Pan E, wielka brew, rozpoznaj mnie bez testu DNA. Na, jeśli czytasz bez kropek, ja nie wysiadam tak jak Jopek. Ja tam i z powrotem, jak autostopem, wracam do punktu wyjścia. Wytłumioną mam głowę jak studio nagrań. Dobry jest to okaz do naukowych badań. W sercu mam ogień, w głowie mam bałagan. Otwartą mam głowę, jak stragan. Ktoś by chciał, żebym skoczył od pań w przebiegach jak Cimoszewicz. Ja dopiero zaczynam, ty wypałuszasz gały jak telewiz. Te szczątki nie da się wyplewić, mnie nie wyrwiesz jak płasa. Podpisany kontrakt jak z Nicei traktat. To była mała przerwa jak w teatrze antrakt. Jak tak to tak, jak nie to nie. Przerzucam dźwignię na czwarty bieg i nie możesz mnie zatrzymać, stop i pauza. Dwie w twoim uchu jak w palcu drzazga. Czy ktoś skrywa artystę? Będę żerał cię słowem jak wirus żera system. Nie pomoże ci panadol przed snem i pośnie rano. Jak sobrano rodzina, pracuje z bratem. To jest ten duet jak ZUS i podatek. To jest ta dawno oczekiwana prawdziwa wiwisekcja. Rozprzestrzenia się jak gardła infekcja. To jest ta miłość, co chroni przed tandetą, jak przed dyktantem dysleksja. To jest ta miłość, co leczy me serce. Nie jest tak egzotyczna jak serce, lecz o jak biowitar w butelce. Dzięki polepione, polepione werse. To jest ta miłość, co leczy me serce. Nie jest tak egzotyczna jak serce, lecz o jak biowitar w butelce. Dźwięki polepione, polepione werse. To jest ta miłość, co leczy me serce. Nie jest tak egzotyczna jak serce, lecz o jak biowitar w butelce. Dźwięki polepione, polepione werse. Ja jestem ten łobuz, co jak ekran LCD. Wielkie mam serce, mam w sercu żar jak Jean Michel. Nie pytaj o więcej, nie prześwietlisz mnie jak klisze. To nie jest ta miłość, co błyszczy na okładkach gali. To jest ta miłość, co leczy od tandety jak z mości aviomarin. Broni przed nadmiarem spalin, jak fale tsunami rozniesie w pył. Czas łuszczy się jak skóra. Spod pióra lecą mi iskry, iskry lecą z pyska. Smażę teksty jak bewsztyk, nigdy na pół gwizdka. To jest ta miłość, co na papier tryska jak na sienie. Czekam na konkurencję z utęsknieniem, jak na numerek na poczcie. Siedzę w tym cały od stóp po łokcie. Jedna miłość, by pięknie się żyło. Ważna jest jakość, nieważna jest ilość. To jest ta miłość, co leczy me serce. Nie jest tak egzotyczna jak serce, lecz o jak biowitar w butelce. Dzięki polepione, polepione werse. To jest ta miłość, co leczy me serce. Nie jest tak egzotyczna jak serce, lecz o jak biowitar w butelce. Dźwięki polepione, polepione werse. Alfabet Fisza Emadę, pan Fisz u nas w studiu, w audycji Polski Beat. Kilka zdań o tym utworze poproszę. O heavy metalu? Nie, o tym, który grał przed chwilą. Aha, bo myślałem, że już ruszamy z heavy metalem. Z heavy metalem to za chwilę. Serce. My połączyliśmy utwór Niebo nie jest serce przy okazji klipu. Bardzo rozgadany, bardzo mocny numer. No i tu jestem zdziwiony, że on się cały czas broni produkcyjnie. To pewnie dlatego, że tak jak przypominam, to była pierwsza płyta Piątek 13, na którą Piotrek miał całą kontrolę. Głos jeszcze trochę skrzecze, ale jest nieco niżej. No lubię gdzieś tą płytę Piątek 13, chociaż dla mnie głównym daniem zawsze był heavy metal, który później. To zaraz porozmawiamy sobie o tym heavy metalu, bo poza anteną tutaj już wymieniliśmy bardzo wiele poglądów na temat przede wszystkim brytyjskiego heavy metalu. czasie śnili o tobie. Mieli niezłe osiągi sportowe. Wygrali turniej klas w nogę. Śnili o najdłuższych nogach w szkole. Ja kończyłem na ławce rezerwowych. Starałem się bez wstydu nie narobić. Pan od WF-u, brzuszek wydatni, podglądał cię w damskiej przebierani. To było wtedy, gdy górnik grał z Legią. Pan Bóg cię stworzył, szatan opętał. Słuchało się Sodom i Antrax. Twoja sukienka, ogromny skandal. Opowiadały zazdrosne dziewczęta, że za Tauzena zrobisz to tamto. Zbierałem lata, nie było to prawdą. Korytarzu, mgła twoich perfum. Pan Bóg ją stworzył, szatan opętał. My ciągle tego nie robiliśmy, choć dużo sami trenowaliśmy. Pan Bóg ją stworzył, szatan opętał. Zetnik spektrum i heavy metal. Też rozpowiadał w szatni naokoło, że paznokciami wbijasz się głęboko. Pierwszy spalony, pierwszy rzut rożny. W autobusie tłok był ogromny. Płomień B mi spalił, kiedy na plecach czułem twój stanik. Istny Babilon, krew na ścianach i kuklu z klan. To był koniec, koniec podstawówki. Sukienka słynna i kolanówki. Mówiłem sobie, ach, tam podejdę. Powiem w oczy, jak bardzo cierpię. Z grubej rury od razu zacznę. Poliżę szyję, jak jaki znaczek. Lecz zamiast tego mrugnąłem nieśmiało. Machnąłem ręką, poszedłem na Rambo. Pan Bóg ją stworzył, szatan opętał. Zetli spektrum i heavy metal. Słuchało się Sodom i Antrax. Twoja sukienka, ogromny skandal. Heavy Metal, album z 2008 roku. Powiedz, Bartek, jak to z tym metalem u ciebie było? No, to była bardzo poważna sprawa. To była rzeczywiście podstawówka. Myślę. Chciałeś mieć takie pióra, jak na przykład... No, nie chciałem, tylko miałem takie. Jakby ci pokazał zdjęcie, to po prostu byś nie uwierzył. Ale takie kręcone jak Euro? No, kręcone nie. Bardziej celowałem w Bruce'a Dickinsona, nie? Czyli troszkę taka grzywka, wiesz... podcięta, żeby pani z matematyki się nie czepiała, a z tyłu do normalnie do pasa. Nie? Piotrek zresztą też miał swoje. Piotrek był długo fanem, zawsze cały czas jest, Metalliki i miał fryzurę na Jamesa Newsteada, czyli wygolone po bokach, z tyłu miał spięte w kite te włosy. A to teraz tak jak wszyscy, a teraz mają tutaj grzebień, tak, u góry. Teraz taki grzebień, tak, nie, no to wtedy było szerzej troszeczkę. Nie, no bardzo, bardzo przeżywaliśmy tę muzykę, no bo to z jednej strony, wiesz, się świetnie współgrało z tymi emocjami, które mieliśmy wtedy. Chcieliśmy huczeć, chcieliśmy na wiele rzeczy się nie zgadzaliśmy, już w nas wszystko buzowało. No to przychodziło się do domu, włączało się, oczywiście najpierw włączało się Iron Maiden, AC/DC, trzeba było przejść całą klasykę. Ale znowu rytm i melodia. Tak, tak, tak, tak. No, sam tego... A w ogóle się zaskoczę, bo ja pamiętam taki stary jeszcze wywiad, który czytałem w magazynie. Magazyn muzyczny taki. Tak, był kiedyś. Był magazyn muzyczny. No tak. Właśnie. I tam Tamara, ja... Była taka rubryka, gdzie każdy, to znaczy każdy, jakiś tam znana postać opowiadała o tym, co słuchała ostatnio. I Tamara, ja wymienił Franka Zappę, a później Prince'a. Więc widzisz, ci metalowcy nie tylko słuchali siebie. Zresztą Slayer to długi rozdział w moim życiu. Byłem kiedyś na koncercie. Mm. To był 91 rok, na którym najpierw wystąpił jako support zespół Queensryche. Mm-hmm. Kojarzę też. Tak. Później była Metallica, a na końcu było AC/DC. Trasa ich, tak. Crash to się nazywa, nie pamiętam. I to się działo w Chorzowie. Tak, byłem na tym koncercie. Świeżo. A wracając było jeszcze śmieszniej, bo wracając z tego Chorzowa z Tomkiem Tłuczkiewiczem, wstąpiliśmy do Częstochowy. Ja się pytam, Tomek, po co tam jedziemy? A on mówi... Zobaczysz, słuchaj, festiwal muzyki religijnej. Ja mówię, ty, no tutaj, wiesz, metal, a teraz muzyka religijna. A on mówi, nie, zobaczysz tam kogoś, wiesz, kogo uwielbiasz. No dobra, pojechaliśmy, a tam na scenie Donna Summer. Słuchaj, jednego dnia w Chorzowie, Częstochowie, AC/DC, Metallica i Donna Summer. No takie to były czasy. Jeszcze jedno nagranie z albumu Heavy Metal. Prawdziwy psychodeliczny odlot jak Pink Floyd, więc proszę zapiąć pasy. Choć nie jestem Roger Water, który pożar kwasik. Witamy raczej w podrzędnej restauracji w Pelunie. Pachnie spalonym tłuszczem, koszmar jak Freddy Krueger. Siedzimy sobie skromnie, żaden Batman i Robin. Wspominamy znajomych z podstawowej szkoły, stolik w samym rogu. Żadnej sensacji, odmiennej orientacji. Każdy żonaty ma to wpisane w dowód. To tu, gdzie znają się na modzie, bo ciągle noszą wąsy. Jak Freddy Mercury albo Pijanowski Wojciech. A my wsłuchujemy się w miejscowy dialekt. Bez winy palimy śmieszne papieroski z naturalnym wkładem. W złym miejscu, o złym czasie. Witamy w piekle, gdzie telefon traci zasięg. A 666 to numer bestii. 666 to numer bestii. 666 to numer bestii. 666 to numer bestii. Koszmar to dopiero się zaczyna i to nie Freddy Krueger, tylko martwica mózgu, która zmieniła panom mózg w laczały mózgu. Bo kiedy dwóch dżentelmenów sobie siedzi, to ci co czują się mniej pewni, bo poświadomie marzy im się męski seksik. Wiesz o sensacji, jaki skandal, oni już wiedzą jaki masz plan, jaki jest twój zamiar. Rozrywka lepsza niż Nintendo, tylko w trójwymiarze pełną gębą. 666 jak Venom, a my palimy śmieszne papieroski z naturalnym wkładem. Oni są predator, my jesteśmy alien. 666 to numer bestii. 666 to numer bestii. 666 to numer bestii. 666 to numer bestii. Patrz, kto idzie w naszą stronę, to Belzebub. Co brzuch ma 26 sali, to pewne. Jak taktowy bęben, Emada firmy premier. Wytar chusteczką spocone czoło, sunie do nas jak wodolot. Solo, choć na imię nie ma Han. Ten diabeł nie ubiera się u Prady, bo to nie Paryż. Ma taki nawyk, że lubi pień stało wpychać w nie swoje sprawy. Więc proszę nie straszyć mnie z komuniką, bo piekło jest tu nad Wisłą, gdzieś na krańcu Warszawy. A 666 to numer, dodaj 2-2, jak chcesz rozmawiać przez komórkę. A my palimy śmieszne papieroski z naturalnym wkładem. Oni są predator, my jesteśmy alien. 666 to numer bestii. 666 to numer bestii. 666 to numer bestii. 666 to numer bestii. No to moja ulubiona płyta z tych gadanych. Też już głos rozpoznaje swój głos. A przy okazji tu się tak sobie rozmawiałem, bo rzeczywiście na tej płycie przewijają się nie tylko zespoły heavy metalowe, jak Sodom, Anthrax czy Iron Maiden, Tylko te wszystkie rzeczy, które nas, no, nas gdzieś tak kulturowo... Freddy Krueger na przykład. No właśnie, Freddy Krueger. Zastanawialiśmy, kto jest silniejszy, Schwarzenegger czy Stallone. Do tej pory nie wiemy. Dopóki się nie pojawił taki film, nie pamiętam jak on się nazywa, Niezniszczalni chyba. Tak, że tam wszyscy byli. Tam wszyscy byli. No tak, wiesz, też później. W pewnym momencie strażnik Teksasu tam wypada. A ty żyjesz na sobie na Ursynowie już dłuższy czas jakiś? 21 lat. No to pamiętasz pewnie bazarek na... ten dołek cały. Tak, oczywiście. No, który jeszcze był polegał na tym, że było wszystko rozłożone na dywanikach, ręcznikach. No i tam były takie pierwsze nielegalne wypożyczalnie wideo, że się przychodziło. No i ja miałem to Rambo 1, Rambo 2. Kopia Rambo 1 była taka, żeby sobie wyobrażaliśmy, co jest na tym filmie tak naprawdę. Ale było takie przejęcie zobaczyć Sylwestra Stallone z tymi bicepsami, że to coś niesamowitego, więc to jest, płyta heavy metal to nie jest opowieść tylko o heavy metalu, to jest opowieść o tym wszystkim, co... tym starym Ursynowie tak, też. Tak, o tym, co nas Rosoła jeszcze nie miało dwóch pasów, tylko jeden. Jasne, tak. Jasne. Także to są te stare czasy. Kolejny utwór. Jeszcze Marek Wiernik kiedyś kupił ode mnie komiks. Pamiętam, bo ja sam sprzedawałem kiedyś na tym bazarku, jak miałem lat, nie wiem, pewnie 9 albo 10 komiksy. I kupił ode mnie Kapitana Żbika, ja to pamiętam dobrze bardzo. No widzisz, a my z Wiewiórem sobie mecze Manchesteru United oglądamy razem. Otwórz okna, zobaczysz jak biegniemy po dachach. Odbijamy się nogami od rynien, od budynków. Wędamy się bez celu, kopiemy w powietrze. Na popękanych chodnikach bije moje serce. W autobusach, tramwajach, wagonach metra. A każda pętla, każde uderzenie jest na wyciągnięcie ręki. Biegnę jakby buty w ogniu miał. Żyję tak, jakby miał się walić świat. Odwróć się, jak gdyby nigdy nic. Miał się walić świat. To są rzeczy, które nie mogą czekać. Obrastają nas obce języki. Najpierw przekleństwa, uważaj. Kiedy nas spotkasz, odwróć się jak gdyby nic. I biegnij, nie zerkaj, nie tęsknij. Trzymaj język za zębami. Policja depcze nam po piętach. Przeszukują nam kieszenie. Wstrzymaj oddech, trzymaj język za zębami. Biegnę jakby buty w ogniu miał. Żyję tak, jakby miał się walić świat. To są rzeczy, które nie mogą czekać. Uważaj! Biegnę jakby buty w ogniu miał. Żyję tak, jakby miał się walić świat. Odwróć się, jak gdyby nigdy nic. Biegniemy po dachach, odbijamy się nogami od rynien, od budynków. Nie możemy się zatrzymać, ciągle w ruchu. Mamy długie czerwone języki, a w brzuchach dzikie zwierzęta, którym leci z głodu ślina. Szwędamy się bez celu, kopiemy w powietrze. Biegnę jakby buty w ogniu. Żyję tak, jakby miał się walić świat. Odwróć się, jak gdyby nigdy nic. Uważaj! Ile jakby buty w ogniu miał. Żyję tak, jakby miał się walić świat. To są rzeczy, które nie mogą czekać. Uważaj! Mijamy nieznajomych. Przebija nas światło. Łączymy słowa, zapętlamy akordy pianina. Naśladujemy rzeczy, które widzieliśmy w filmach. Jakby naznaczeni palcem, wymykamy się z mieszkań. Biegnę jakby buty w ogniu miał. Żyję tak, jakby miał się walić świat. To są rzeczy, które nie mogą czekać. Uważaj! Biegniemy po dachach, odbijamy się nogami od rynien, od budynków. Szwędamy się bez celu, kopiemy w powietrze. Na popękanych chodnikach bije moje serce. Żyję tak, jakby miał się bać. To są rzeczy, które nie mogą czekać. Biegnę, jakby buty w ogniu miał. Żyję tak, jakby miał się bać. Odbić się, gdyby nigdy nic. A kiedy nas spotkasz, odwróć się, jak gdyby nigdy nic. Trzymaj język za zębami. Biegniemy po dachach, odbijamy się nogami od rynien, od budynków. Wydamy się w celu, kopiemy w powietrze. Biegnę, jakby buty w ogniu miał. Żyję tak, jakby miał się palić świat. Żyję tak, jakby miał się chwalić świat. W tym utworze mam wrażenie, że pojechaliście do Londynu, posłuchaliście dubu i wróciliście do Polski. No, trochę tak jest. Płyta Zwierzę bez nogi to jest... To taki sobie zrobiliśmy prezent troszkę egoistyczny na 15 lat działalności, bo pozbieraliśmy wszystkie rzeczy, które by prowadziły nas na scenę przez te lata. No i nie mogłoby zabraknąć reggae i dubu. No a przy okazji zaprzyjaźniliśmy się z DJ-em Epromem, który o tej muzyce też wie prawie wszystko. No i w ogóle nie wiedziałem, że jest takim fanem muzyki reggae. Totalnie zwariował na punkcie tej muzyki. To on powygrzebywał też te delaye, specjalnie masterował ten numer, ale tak to robimy, przepraszam. Masterował go na swoich taśmach, bo bardzo chciał, żeby to brzmiało jak stara siódemka gdzieś prosto z Jamajki, albo właśnie z Londynu, od mat profesora, więc... No więc wiesz, kolejne spotkanie. No, kolejne spotkanie, tutaj akurat DJ Eprom. Cudowny człowiek. Płyta, tak, by nie brzmiała tak. Zebranych proszę o uwagę, choćby minut 5. Moje imię hrabia miód, o tym dobrze wiesz. Moje hobby to robić mikrofonu test. Sapać do membrany, jakbym robił właśnie seks. Kiedy panem Adę wali palce w MPC. Moje drugie imię brzmi pan Fenomen. Macham językiem jak pędzlem Chagall. Słaby chęce, kruszę jak Łazan. Większe mam za kola, ale tracę szybko brzuch. Szanowne panie mówią po paszale skór. Jakby nie jadł miesiąc, albo tylko jadł to fu. Za mikrofon łapiesz, ale powiedz gdzie masz gust. Ty i mikrofon to jak sztruks i golf. trzeszczysz jak pod butami szkło. Ja z mikrofonem mogę zwiedzać cały świat. Warszawa, Londyn, Kabul, Szyriat. Jakbym był w Paryżu, mówię se la vie. A kiedy mnie nachodzi nowa całkiem trzeźwa myśl, słucham starych płyt jedząc cynamonem ryż. To obniża poziom cukru we krwi. Niebo mam tu, nie trzeba mi nic. Nie pytaj mnie o radę, nie pytaj mnie o sens. Nie pytaj mnie o koniec, nie wysyłaj SOS. Gdybyś czas zatrzymał, to byłby miły gest. I gdyby czas zatrzymać, nie byłoby tak źle. Nie pytaj mnie o radę, nie pytaj mnie o sens. Nie pytaj mnie o koniec, nie wysyłaj SOS. Gdybyś czas zatrzymał, to byłby miły gest. Gdyby czas zatrzymać, nie byłoby tak źle. Jeśli jesteś, a dobrze wiem, że tak, to proszę świeć, świeć, świeć, zobacz. Pytam, jesteś tam? Jeśli pieniądz rządzi światem, coś tu jest nie tak. Jakbym był raz, tak życzę. Moje bla bla bla mam wpisane w DNA. Ja nigdy nie pouczam, nie daję rad. Ja z mikrofonem mogę zwiedzać cały świat. Warszawa, Londyn, Kabul, Riad. Jakbyś był w Paryżu, mówisz bon voyage. Machasz do mnie ręką, pytasz jak się masz. Mam się całkiem dobrze już od kilku lat. Kamień co się toczy, nie obrastam chem. Nie pytaj mnie, bo nie wiem czy to jest basen. A jeśli jesteś tam, a dobrze wiem, że tak. We własnym wnętrzu noszę skarb. Cenniejszy niż to, co oferuje świat. Wiem więcej, choć naprawdę nie wiem nic. A kiedy mnie nachodzi nowa całkiem trzeźwa myśl, słucham starych płyt, jedząc cynamonem ryż. To obniża poziom cukru we krwi. Nie pomam tu, nie trzeba mi nic. Nie pytaj mnie o radę, nie pytaj mnie o sens. Nie pytaj mnie o koniec, nie wysyłaj SOS. Gdybyś czas zatrzymał, to byłby miły gest. Gdyby czas zatrzymać, nie byłoby tak źle. Nie pytaj mnie o radę, nie pytaj mnie o sens. Nie pytaj mnie o koniec, nie wysyłaj SOS. Gdybyś czas zatrzymał, to byłby miły gest. I gdyby czas zatrzymać, nie byłoby tak źle. A jeśli jesteś, a dobrze wiem, że tak. Pytaj mnie o radę, nie pytaj mnie o sens. Nie pytaj mnie o koniec, nie wysyłaj SOS. Gdybyś czas zatrzymał, to byłby miły gest. I gdyby czas zatrzymać, nie byłoby tak źle. Nie pytaj mnie o radę, nie pytaj mnie o sens. Nie pytaj mnie o koniec, nie wysyłaj SOS. Gdybyś czas zatrzymał, to byłby miły gest. I gdyby czas zatrzymać, nie byłoby tak źle. Kiedy zacząłeś grać na basie? No oczywiście w czasach heavy metalowych gram już na basie. A później sobie przypomniałem, bo mi kazał ojciec, powiedział, że bez sensu zatrudniać basistę, więc żebym się tutaj chwycił szybko, bo to są proste numery. Przy okazji Wagelski pisze Madę pierwszej płyty. No. Tak sobie przypomniałem, że jest taki instrument. I fajny instrument, tylko ciężki cholernie. Znaczy w sensie ciężaru, tak? Ciężaru, tak. No, a przy moim kręgosłupie, który wymaga wyginania w stronę przeciwną, no jest to czasami problem. Ale a to może kontrabas to jest jakieś rozwiązanie? Rozwiązanie, tak. Tak. No, to jest tak, to jest instrument świetny. Możesz porozmawiać z takim naszym przyjacielem wspólnym, który w WW gra. Tak. I on ci tam wszystko powie. Chciałem ci zadać takie pytanie, wydawałoby się banalne, ale słuchamy sobie twoich utworów, waszych utworów, które zrobiliście z Piotrkiem z bardzo właściwie długiego okresu, bo to jest 18 lat. Mm. I jak dzisiaj postrzegasz to, co robiłeś wtedy? Jaki masz dystans do tego wszystkiego? Jaki stosunek masz w ogóle do tych rzeczy? I jak byś określił swoją pozycję dzisiaj na rynku muzycznym? Wiesz co, no... To była dobra lekcja, ten czas, który tutaj spędziłem, bo sobie tak przypomniałem te utwory, bo my zwykle, nawet szykując się do tej trasy, nie słuchaliśmy tych starych wersji, bo robiliśmy jakieś takie nowe aranżacje i wydawało mi się, że to się wszystko broni po latach i tak dalej, i tak dalej. No to słuchając, to jest troszkę tak jak oglądanie starych zdjęć, gdzie nie wiesz, dlaczego założyłeś marmurkowe dżinsy albo... A miałeś kiedyś marmurkowe dżinsy? Oczywiście, że miałem marmurkowe dżinsy. Miałem katanę marmurkową, którą sobie wyrwałem rękawy i oczywiście nakleiłem tam kreatora z tyłu, żeby wszystko się zgadzało. No nie było wyjścia, bo były same marmurki w każdym sklepie, no to co mogłeś zrobić. No. A do Peweksu nie chodziłem wtedy, no bo to jeszcze wtedy nie zarabiałem na siebie. No, ale wiesz, no i to tak jest, no i nie poznaję tego głosu, to jest troszkę inna ekspresja i tak dalej, natomiast okazuje się, że te numery zachęcam, zapraszam na koncerty, gramy okazyjnie także pierwszy raz od jakiegoś czasu w małych miejscach, w Warszawie zagramy w Klubie Miłość, gdzieś w drugiej połowie kwietnia i okazuje się, że to jakoś żyje, że żyje już troszkę z innym głosem, z troszkę innym sposobem gadania, z innym sposobem też instrumentalizacji tych wszystkich rzeczy. Ale są wśród tych takich utworów jak właśnie Niebo Nie, Polepiony z pierwszej płyty, które mógłbym napisać spokojnie dzisiaj, aczkolwiek zupełnie inaczej je wykonać, to na pewno. A propos jeszcze wysokich głosów, to chciałem się podzielić taką historią z tobą i z państwem. Mianowicie Wojtek Olszak kończy nagrywać w tej chwili, uwaga, po raz drugi pierwszą płytę Lady Punk. Janek Borysewicz wpadł na pomysł, zresztą nasz sąsiad przez wiele lat, wpadł na pomysł, żeby jeszcze raz nagrać pierwszą płytę, ponieważ ślady zginęły. I zaprosili na tenże album wielu wokalistów, bardzo znanych wokalistki i okazało się, że powstał poważny problem, że Panas, jak był młody, bardzo wysoko śpiewał. I dzisiaj na przykład tam Kasia Nosowska, ktoś tam jeszcze mówią, że zaraz, ale on strasznie wysoko śpiewa, to jest trudne do zaśpiewania w tej chwili, to co on wtedy robił. A dzisiaj Panas tam sobie obniżył tonację, dalej śpiewa te same utwory. No głosy się zmieniają. Natomiast no, głos się zmienia rzeczywiście na przestrzeni lat i to jest po prostu niesamowite. Zresztą wystarczy posłuchać nawet tych legend różnych rockowych. To jest po prostu coś niesamowitego. Tak a propos legend, to dzisiaj dotarła do mnie wiadomość, która rozbiła mi, mianowicie Paul McCartney ogłosił, że Beatlesi nie istnieją. Proszę bardzo, wróćmy do twoich nagrań. No, był taki zespół Beatlesi też. No, długo dojrzewałem do muzyki melodyjnej. Wiesz co, no... Z jednej strony mam wielką radość, że mogłem to wtedy robić, spotkać Tytusa i tak dalej, no bo nie byłoby tych rzeczy, które dzisiaj robimy, musieliśmy się pouczyć na różnych błędach i to co słyszę w tych nagraniach mimo wszystko, to jest jakiś taki entuzjazm, który wtedy był. Dzisiaj zamienił się za to w dojrzałość. Już nie muszę krzyczeć tak na scenie. Piotrek nie musi tak mocno walić werbel, bo dysponujemy już zupełnie innym warsztatem i innym pomysłem na granie. Jest mniej może takiej energii czysto, ja to zawsze nazywam punkowej, nie chodzi mi o punk rock w sensie takim ideologii, tylko ekspresji mi, tak, ekspresji, też takiego braku wykształcenia może muzycznego, ale za to wielkiego entuzjazmu, ale też energii, która bija z tej ściany. Ze sceny. Ale ta energia gdzieś tam cały czas jest. Jest, tylko właśnie ona jest inna. Ona jest zupełnie inna, zresztą tak, nawet patrząc, jak gracie z Wojtkiem, czyli z tatą, to po prostu tam jest energia na tej scenie, jest pomiędzy wami chemia i to się dzieje. To się dzieje, tylko już nie trzeba, wiesz, udowadniać, wychodzić, krzyczeć, wrzeszczeć, coś robić. Nie, możemy wyjść, mieć ten spokój i budować całe napięcie, o właśnie, budować pewne napięcie. A czy nie czujesz, że już nie musisz niczego nikomu udowadniać? Mam coś takiego, wiesz, tylko że... Ja jestem może dlatego, że współpracowałem, wiesz, z Piotrkiem, że z przyjacielem, Tytusem i tak dalej. Bardzo to zawsze... Jakoś nie czuliśmy tej presji. To się wszystko jakoś tak ciągnęło i tak się ładnie ułożyło, że w momencie, momencie, kiedy powstały takie płyty, właśnie jak Heavy Metal, którą do dzisiaj lubię, Zwierzę bez nogi, no czy dwie ostatnie. Wszystko się połączyło w jakąś taką całość, że mogę się utrzymywać z tego całą rodzinę. Dzisiaj zapełniamy naprawdę wielkie, często bardzo wielkie miejsca. No i to, co jest dla mnie cudowne, to, że rodzice przychodzą z dziećmi, przychodzą bardzo siwi panowie, jeszcze starsi ode mnie i od ciebie. Niewielu już takich. Tak, więc jest to bardzo ponadpokoleniowa sytuacja. No i też zmienił się odbiór w ogóle. Nie ma tego, co było w latach 90. i wcześniej, czyli takiego odbioru czysto subkulturowego. Mhm. Czy miałeś taki moment, że na wasz koncert przychodzą wasi rodzice? Przyszli kiedyś wspólnie? Tak, byli raz w punkcie punkt. Bardzo się zdziwili, że jest aż tak dużo osób, że nie mogli tam oddychać, bo było ogromnie, ale mój ojciec szybko chciał się zmyć, bo cały czas ktoś go coś zaczepiał, co sądzi o tym, że synowie nie mógł się skupić i tak dalej. Piwo się lało pewnie od lewego do prawego. Natomiast ostatnio nawet sami się dopytywali i byli na koncercie w Paladium, gdzie mogli sobie usiąść. To jest też dla nich sytuacja bardzo komfortowa. Mama pojawiła się na koncercie w Stodole, gdzie było bardzo głośno, mocno i tak dalej. I była, wiem, że pod wielkim wrażeniem tego, co dzisiaj robimy, więc to miłe. No to jeszcze jedno nagranie z waszego, no co tu dużo ukrywać, Greatest Hits, pierwszy w karierze, Fisze Made Tworzywo 2000-2011. Jesteście gotowi, mikrofon w dłoni, pochylcie się jak zwierzę bez nogi. Ten co tu stoi to mistrz starej szkoły, rozchód zasłony jak szakot do nogi. Szabony kompoł, coś jak Bon Jovi. Nastaw uszy, wracam jak filmonic. Głęboki oddech, coś w stylu jogi. Podejmij teraz na zwyczajne kroki. Niedługo powiesz co stał za czas. O mój Boże, siwy jak raz. Nie chcę słyszeć. Bo im starszy, tym lepszy mam smak. Mikrofon w ręce czarnej jak kory. Nie dotykam dna jak morskie anemony. Napinam skórę od ucha do brody. To istny prozak, wiesz już co robisz. Jesteście gotowi? Mikrofon dłoni. Pochylcie się jak zwierzę bez nogi. Ten co tu stoi to mistrz starej szkoły. Rozchyl zasłony jak szakon do nogi. Jesteście gotowi? Mikrofon dłoni. Pochylcie się jak zwierzę bez nogi. Ten co tu stoi to mistrz starej szkoły. Rozchyl zasłony jak szakon do nogi. Bo ten co tu stoi jest mocny w gębie. Ściera ktań, bo nie mówi szeptem. Pali wprost jak Made Werber. Czujesz ten puls od aorty szemer. Mikrofon dłoni, gotowy start, strach, dupę, kroki. To jest słowny atak bombowy. To nie Egipt, rurociąg gazowy. To warszawskie noce, dnie. Zimne nerwy, gorąca krew. Jak ci rek, milion mam powodów. By zamiast tak poruszać się do przodu. Starszy, tym lepszy, tak jak wino. Szybki jak Bill, ale nie idol. Bo nie tańczę ze sobą. Ja i mikrofon jak risotto z rukolą. Czyszczę gardło nad panem story. Nie śpiewam jak puszczy nowy słowik. Nadaremnie przecierasz oczy. Kop mi krzesło, wiesz co masz robić. Jesteście gotowi, mikrofon dłoni. Uchylcie się jak zwierzę bez nogi. Ten co tu stoi to mistrz starej szkoły. Rozchyl zasłony jak szaron z podłogi. Jesteście gotowi, mikrofon dłoni. Pochylcie się jak zwierzę bez nogi. Ten co tu stoi to mistrz starej szkoły. Rozchyl zasłony jak szaron z podłogi. Co zamawiasz, mam to na stanie. Włóż do koszyka i podaj adres. Mój brat to nie e-mail, daj madę. Pali werbel, traci na wadze. Ej panie bufon, nadęty zaraz. Powietrze, dmuchaj na wiatr. Nie bądź jak jeździeć bez głowy. Unikaj tego jak na miarę soli. Jestem obecny, nie ma zwolnienia. Bo to nie bułew ani kamikerza. Rymów mam jak wielką papryka. Więcej niż oczepy dłonika. Jesteście gotowi, mikrofon dłoni. Uchylcie się jak zwierzę bez nogi. Ten co tu stoi to mistrz starej szkoły. Rosły zasłony jak szaron z podłogi. Jesteście gotowi, mikrofon dłoni. Uchylcie się jak zwierzę bez nogi. Ten co tu stoi to mistrz starej szkoły. Rosły zasłony jak szaron z podłogi. się jak zwierzę bez nogi. Ten co tu stoi to mistrz starej szkoły. Rozkrót zasłony jak szablon pod nogi. Jesteście gotowi? Mikrofon dłoni. Uchylcie się jak zwierzę bez nogi. Ten co tu stoi to mistrz starej szkoły. Rozkrót zasłony jak szablon pod nogi. Jesteście gotowi? Mikrofon dłoni. Uchylcie się jak zwierzę bez nogi. Ten co tu stoi to mistrz starej szkoły. Rozkrót zasłony jak szablon pod nogi. Jesteście gotowi? Mikrofon dłoni. Uchylcie się jak zwierzę bez nogi. Bartek Fisz-Waglewski dzisiaj był naszym gościem. Dziękuję ci bardzo za przybycie do studia. No ja dzięki, też wielkie. Audycję zrealizowała pani Ewa Redel. Mówił do państwa również Hirek Wrona. Na zakończenie jedno z moich nagrań, które bardzo lubię, ale to po pierwsze, a po drugie chyba to był pierwszy utwór, w którym cię usłyszałem. O. Mm-hmm. No to był w ogóle pierwszy utwór, który powstał jeszcze nawet nie z myślą o polepionych dźwiękach, tylko jeszcze w takim projekcie RHX, ale jakoś się załapał na polepione. No. Dziękuję bardzo. Dobranoc państwu. Czerwona dobranoc, sukienka. Dobranoc, dzięki. Co to za klub, co to za miejsce, ja dobrze nie pamiętam. Aha. A wiem, tylko jedno, nic nie działa jak czerwona sukienka. Siedzę sobie gdzieś z boku, nikt mnie nie widzi, palę skręta. Atmosfera wokół jakaś nieprzyjemna, coraz bardziej napięta. Przyszli chłopaki odpicowani podrywać dziewczęta. W kącie sali grała wtedy orkiestra tenta. Jeden miał twarz mordercy, drugi elegancik i masz naszego prezydenta. Jeszcze trzeci był taki Al Capone w dresach, twarz trochę nadęta. Lecz eleganckie mokasynki miał, więc nie wyglądał już na menta. Jakiś diabeł chciał, że wpadła im w oko ta sama czerwona sukienka. Gorąco, gorąco się robi. Elegancik z brylantyną we włosach kroczy do akcji. I mówi, co taka piękna niebiesko-oka dama robi tutaj sama w czasie wakacji. Chyba potrzebuje męskiego towarzystwa, czy nie mam racji? Ha. A dama na to nie dziękuję panom. Lecz w oczach strach i przerażenie. Orkiestra przestaje grać, z głośników leci jakieś mocne uderzenie. On nie przystaje, odwraca się do chłopaków swoich i mówi, patrzcie na ten tyłeczek, patrzcie na te balony. Ona będzie moja, zakochałem się, ale nie mam przecież jeszcze żony. Ja spokojnie siedzę, męczę skręta, choć coraz bardziej przerażony. Chcę płacić rachunek i wyjść cichutko przez nikogo niezauważony. A on wtedy do niej, zabawimy się królewną, ty i ja. Jej twarz pobladła, miała już kolor ściany. I mówi przerażona, wskazując na mnie, nie jestem tu sama, to mój mężczyzna. Więc lepiej uważajcie, bo to chłopcy stali. I ode mnie szybko lepiej się odpalcie. Lepiej w tej właśnie chwili. Efi jest w tej właśnie chwili. A gdzie ja jestem? W jakim miejscu? Co to za klub, co to za miejsce, ja dobrze nie pamiętam. Tak się przedstawia. Wiem tylko jedno, nic nie działa jak czerwona sukienka. Tak się przedstawia. Co to za klub, co to za miejsce, ja dobrze nie pamiętam. Tak się przedstawia. Wiem tylko jedno, nic nie działa jak czerwona sukienka. Tak się przedstawia. Ja staję jak wryty, to jakieś nieporozumienie. Czuję jak leci mi pod czoła i cały się czerwienie. Elegancik patrzy na mnie spod łba, a ja dobrze wiem co znaczy takie spojrzenie. Takie spojrzenie testamentem zalatuje. A ja zapach ten już od kilku minut czuję. Chłopaki wybuchają śmiechem, ten frajer z panią. Ta ciotunia kurwa mać, pani chyba żartuje. Nim się obejrzałem już jeden pięścią wymachuje. Nie ma jak wakacyjna przygoda, z rana dobry humor miałem. I taka słoneczna była pogoda. Mama powie dobry chłopak był jaka szkoda. Czerwona sukienka rzuca mi się w ramiona. Godzinę temu tylko tego chciałem. O tym marzyłem, o tym myślałem. A teraz Co właściwie się stało? Było mi źle, było mi słabo. No co jest frajerek? Wystaw swe pięści. Ja na to panowie dziękuję. Boli mnie głowa, skręta paliłem, źle się czuję. I nagle pęd, i nagle pum. I nic nie widzę czarno, czarno i gwiazdy. Od lat nie było takiej jazdy, bo tu są same gwiazdy. I nagle widzę czerwoną sukienkę i piękną, długą, zgrabną rękę. Uśmiecha się i mówi dziękuję. Tak głupio się teraz czuję, lecz mam sposób, by odwdzięczyć się przystojniakowi. Jeśli słuchają mnie dzieci, zatkajcie uszy swoje, bo to co się stanie, drodzy panowie i panie, na to trzeba mieć lat ponad 18. Jeśli nie macie tyle, magnetofon wyłączcie, światła zgaście. Czerwona sukienka odpada, zgadnie od całości. Ona mówi, ja pragnę twojej miłości. Bierz mnie w całości jestem twoja. No.